السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کا ٹائٹل ہے جس زمین پر جو گناہ کیا تھا وہ زمین بھی حشر کے میدان میں گواہی دے گی. اب سنیے زمین کی گواہی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك أوحى لها. اس روز زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی, زمین بولے گی اور زور زور سے کہے گی. فرما کر یہ آیت تلاوت فرما کر سوال فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تم جانتے ہو زمین کے خبر دینے کا کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کی خبر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرد اور عورت کے خلاف اس کے اعمال کی گواہی دے گی جو اس کی پیٹھ پر کیے گئے تھے. زمین کہے گی اللہ پاک میری پیٹھ پر فلا فلا روز فلا فلا عمل کیا تھا, اور زور زور سے کہے گی چپکے چپکے نہیں, یہ ہے زمین کا خبر دینا. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے, مسند احمد میں موجود ہے, ترمذی میں موجود ہے, یہ ساری کتابوں میں موجود ہے. جون سے زمین میں, جون سے کمرے میں, اور جون سے آفس میں, اور جون سی جگہ پر جو گناہ کیا ہوگا حشر کے میدان میں اس آدمی کو کھڑا کیا جائے گا. تو نے فلا کمرے میں زنا کیا تھا, منع کرے گا نہیں کیا تھا, لڑنے کی عادت ہے, ہیرا پھیری کی عادت ہے, نیک نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ جو ہے زبان کو بند کر دیں گے, شرم کا بولے گی سب کے سامنے ہاں کیا تھا. اب وہ جو ہے خاموش کھڑا رہے گا, زمین بھی بولے گی, وہ کمرہ بولے گا, وہ ہوٹل بولے گا, وہ گیسٹ ہاؤس بولے گا, وہ ساری چیزیں بولے گی ہاں اللہ پاک فلا فلا روز. حدیث کا جملہ ہے فلا فلا روز فلا فلا گناہ کیا تھا. خالی زنا نہیں, میں نے کام ایک مثال دی, جھوٹ بولا تھا, دھوکہ دیا تھا, کسی کے قتل کا پلان بنایا تھا. یہ زمین ہے جو ہے حشر کا میدان میں بولے گی. اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یقینی ہے, اللہ کو منہ دکھانا یقینی ہے. کب تک ہیرا پھیری والی زندگی ہم گزاریں گے مردوں اور عورتوں؟ کب تک گزارو گے؟ کب تک اللہ کو منہ دکھانا ضروری ہے؟ مرنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لو, وہاں کوئی کسی کا بھاؤ نہیں پوچھے گا, اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا. اس لیے اپنی زندگی کو دینی زندگی ڈھالیے, تسبیح پکڑ لیجئے, مسجد کا کونا پکڑ لیجئے, اللہ کے احکامات کو پورا کیجئے, ہیرا پھیری والی زندگی سے بچیے. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ. یہ جو پڑھا رہا ہوں یہ قیامت کے میدان میں کام آئے گا. اسے باقی رہنے والی نیکیاں کہی جاتی ہیں, باقیات الصالحات, یہی جس کام آئے گی. دھیان سے پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ کو یہ جملے بہت پسند ہے. دیکھیں میں نے اتنا پڑھا, اللہ میرے ساتھ ہو گیا, جنت میں کھجور کے درخت بھی لگ گئے, اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ جو جملے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ میرا بندہ مسلمان ہو گیا، اللہ کہہ رہے ہیں میرا بندہ یونس مسلمان ہو گیا۔ ارے کتنی بڑی سعادت مندی کی چیز ہے، تھوڑا سوچو تو صحیح۔ اس لیے استحضار کے ساتھ پڑھیے، کل قیامت کے میدان میں یہ کلمے کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حشر کے میدان کی رسوائیوں سے پوری پوری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔